हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। भगवत पादं शंकरं लोकशंकरं। सवेरे वाले मंत्र एक बार पढ़ लेते हैं। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम् विश्वे देवा उपासते अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहात् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वैततो न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितो। परम श्रद्धेय स्वामी जी, संत समाज, भक्त समाज, अपने आत्म स्वरूप का कुछ पहचान बता रहे हैं। जो पहचान बताया वो कोई न कोई ही लक्षण के द्वारा ही उसकी अनुभूति हो सकती है। तो एक लक्षण बताया कि यह जो प्राण और अपान को अपना अपना कार्य करने की शक्ति देने वाला है वही अपना आत्मा है। प्राण भी उसी की शक्ति से काम करता है और अपान भी उसी की शक्ति से काम करता है। अपना आत्मा वही है। इसको कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से। फिर व्यतिरेक के माध्यम से बताया कि यह जो शक्ति देने वाला है अगर इस शरीर से निकल जावे अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः, इस शरीर को ये छोड़ करके निकल जावे तो किमत्र परिशिष्यते, फिर यहाँ क्या रह जाता है। तो दो तरीके से बताया, एक तो अन्वय के तरीके से, यह प्राण और अपान को शक्ति देने वाला जो है वही अपना आत्मस्वरूप है। व्यतिरेक के माध्यम से बताया जब ये शरीर छोड़ के निकल जाता है यह जो मूल शक्ति देने वाला है तो इस शरीर में फिर कुछ रह नहीं जाता। किमत्र परिशिष्यते, किमत्र माने यह जो पांच महाभूतों से एक संघात बना है यह अपने अपने मूल कारण में जाके लीन हो जाता है। इसमें मिट्टी वाला अंश मिट्टी में, जल वाला अंश जल में, सबका सब लीन हो जाता है, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। एक संभावना हो सकती है जो श्रवण करने वाला है उसके चित्त में एक संभावना हो गई कि ठीक है यह जो प्राण और अपान है, फिर तो यही इस शरीर में चलता रहता है तो जीवत है, और इस शरीर से निकल जाता है तो हमारी मृत्यु हो गई। तो ये प्राण और अपान ही सब कुछ है, यही आत्मा होगा। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी श्रुति भी मिल जाएगी, प्राणो प्राण ही ब्रह्म है। कहाँ पर? अन्नम हवै ब्रह्म, फिर प्राणम हवै ब्रह्म, ऐसा वर्णन आएगा। जब वो अन्नमय कोष को जान के आया, फिर उसके बाद फिर अन्नमय कोष के बाद प्राणमय कोष को जान के आता है, तो वहाँ पर ऐसा आएगा प्राणम हवै ब्रह्म। तो ऐसा श्रुति मिल जाएगी उपासना के प्रसंग में। तो ऐसा संभावना ना होवे, इसलिए श्रुति भगवती सीधे इसका निषेध करती हैं, ना प्राणे ना अपाने। प्राण और अपान ये शरीर को कार्य करने की शक्ति है, शरीर को धारण करते हैं, लेकिन इन प्राण और अपान से कुछ अलग है जो अपना आत्मा है वो करने वाला है। प्राण अपान और ये जितनी इंद्रियां हैं ये सबका सब संघात हैं। प्राण अपान में 10 प्राण हैं, 5 मुख्य 5 उप, 10 प्राण हैं। इंद्रियों में फिर 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है, तो ये संघात है। और जितना भी संघात होता है उसके दो यहाँ पर भाव दिया, एक तो संघात परार्थानाम, जो संघात होता है किसी अन्न के लिए होता है, संघात किसी अन्न के लिए होता है। और दूसरा जो मूल चीज दिया कि संघात को प्रेरणा देने वाला कोई होता है, केनचिद अप्रयुक्तम संगतानाम, अगर इस समूह को कोई चलाने वाला ना हो तो यह कोई कार्य नहीं करेगा, जड़ वस्तुएं अपनी अपनी जगह पे रखी रहेंगी, जड़ वस्तुएं अपने अपने स्थान पे स्थापित रहेंगी, इनको गति देने वाला अपने अपने कार्य में लगाने वाला कोई न कोई इनका स्वामी होना चाहिए। वह जो स्वामी है इस संघात से इस शरीर से बिल्कुल अलग है, और वही ये सब करता है, वही ये शरीर इंद्री मन बुद्धि इन सब से पृथक अपना आत्मस्वरूप सिद्ध हुआ। अब जो यहाँ से फिर छठा मंत्र शुरू होता है, और छठे मंत्र के प्रारंभ में एक थोड़ी सी जो है भूमिका लिया है आनंद गिरि जी महाराज ने, उन्होंने लिया एयम प्रेते इति प्रष्टुः परलोके अस्तित्व अपि संदेह आसीत, उसमें नहीं है, भाष्य में नहीं है, ये आनंद गिरि जी ने भूमिका ली। भाष्यकार तो सीधे अर्थ करते हैं मंत्र का। तो पूज्य आनंद गिरि जी कहते हैं कि ये प्रश्न पूछा था नचिकेता ने शुरुआत में, बहुत प्रारंभ में पूछा था कि ये शरीर के मरने के बाद कुछ बचता है कि नहीं बचता। तो परलोक परलोक के अस्तित्व अपि संदेह, परलोक के अस्तित्व में भी संदेह है कि इस संसार को छोड़ के कोई जाएगा तो परलोक है या परलोक नहीं है, इसकी सत्ता के बारे में संदेह है। विशेषतः तन निवृत्त्यर्थम उच्यते, खास करके परलोक की सत्ता के बारे में जो संदेह है उसके निराकरण के लिए ये मंत्र आया। हाँ, जैसे इस लोक के अलावा भी अन्य लोक हैं, जीव वहाँ पर भी जाते हैं, जीव वहाँ, देखो लोक में इसको कहते लोक्यते इति लोकः, जहाँ पर जीव बैठ करके अनुभव करता है उसी का नाम लोक है, अनुभव क्षेत्र का नाम लोक है। अनुभव अनुभव होने का जो स्थान विशेष है, अनुभूति इसका स्थान विशेष है, उसका नाम होता है लोक। इसलिए भाष्यकार की परिभाषा होगी लोक्यते अनेनित लोकः, जहाँ बैठ करके आप देखते हो, जहाँ बैठ करके आपकी इंद्रियाँ अनुभव करती हैं, जहाँ बैठ करके आप सुखी दुखी होते हैं, उसी का नाम है लोक। इस जगत को, यह जो हमको अनुभव में आ रहा है, इसको हम मर्त्य लोक कह देते हैं, भूलोक, मर्त्य लोक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राणी हमेशा मरता ही मरता है, इसलिए इसका नाम हो गया मर्त्य लोक। और इसके अतिरिक्त भी अब आपका एक स्वप्नलोक भी है, वहाँ पर आप बैठ के अनुभव करते हो, आपका सुषुप्ति का भी एक स्थान है, आपका ऐसे ही अन्यान लोक भी हैं, उनका कोई निषेध नहीं कर सकता। हमको पता नहीं है, हमको दिखाई नहीं पड़ता, इससे किसी की चीज पर, किसी सत्ता पर संदेह करना उचित नहीं होता। हाँ, क्योंकि फिर अपना जो श्रुति है उसका जो मूल सूत्र है क्या, अतीन्द्रिय विषयो वेदाह प्रमाणम, है ना। अतीन्द्रिय जो हमारी इंद्रियों के परे है, ये जो इंद्रियों के अंतर्गत है वो तो आप देख ही लोगे, जो इंद्रियातीत है उसी विषय में हमारे वेद प्रमाण हैं। फिर वहाँ पर पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से हमारी श्रुति में ऐसा कहा है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हंत माने, हंत बहुत सारे अर्थों को लेके आता है, आश्चर्य है, अच्छा, अहो जैसे कहते हैं, अहो अहो, तो ठीक है। हाँ, अब मैं, हंत माने अब हम, यमराज कहते हैं अब हम, इदम ते तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए इदम प्रवक्ष्यामि, इदम गुह्यम ब्रह्म सनातनम प्रवक्ष्यामि, अब तुमको यह रहस्यमयी ब्रह्म तत्व सनातन तत्व को बताने जा रहा हूँ। अब हम तुमको यह रहस्यमयी ब्रह्म तत्व सनातन तत्व को बताने जा रहा हूँ। यथा च मरणम प्राप्य, जैसे इस शरीर को छोड़ करके, इस शरीर से मृत हो करके, आत्मा भवति गौतम, यह जो जीवात्मा है वो कहाँ जाता है उसके बारे में भी तुमको हम बताते हैं। अब यहाँ पर आत्मा का अर्थ होगा जीवात्मा, क्योंकि ये प्राप्य, प्राप्य माने यह जो शब्द है प्राप्य, इसको छोड़ करके कहीं और प्राप्त करता है, तो इसको छोड़ के कहीं गमन क्रिया होती है, कुछ और जगह अनुभव करता है, तो कौन करता है, वही देही जीवात्मा चिदाभास, ना कि शुद्ध ब्रह्म, ना कि शुद्ध आत्मा, वह शुद्ध आत्मा का कहीं आवागमन नहीं होता। तो ये मंत्र का अर्थ है, अब हम तुम्हारे लिए इस परम गुहि रहस्यमय तत्व, अब देखो गुहि क्यों है, जो वस्तु इंद्रिया इंद्रिय के सामने होती है उसमें कोई रहस्य नहीं है। हमारी इंद्रियों के सामने अगर हमको दिखाई पड़ रहा है तो उसमें रहस्य क्या है, हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, तीसरे को भी दिख रहा है, उसमें क्या रहस्य है। रहस्य कौन सी चीज होगा जो कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, 50 लोग बैठे हैं उनमें किसी को न दिखाई न सुनाई पड़ रहा है, तो हम किसी के कान कहते सुनको तुमको एक राज की बात बताते। गुही माने जो अदृश्य तत्व की बात है, जो इंद्रियातीत की बात है, वह परम सनातन ब्रह्म की बात बताते हैं। एक तरीके से प्रतिज्ञा वाक्य है, हे गौतम, यहाँ गौतम संबोधन है, हे नचिकेता तुमको मैं उस तत्व को बात बताता हूँ, एक प्रतिज्ञा वाक्य है। आज इसका जो है, जो अगला वाला मंत्र है उसकी जो है स्तुति है, उसकी भूमिका है, श्रुति भगवती खुद भूमिका बना रही। भाष्य देखते, हंत इदानीम, भाष्यकार ने हंत का अर्थ लिया इदानीम, अब प्रसंगांतर, थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं, इसके बहुत सारे अर्थ आएंगे हंत का। तो क्या निपात तो नहीं है ना, हंत निपात तो नहीं है, आश्चर्य आश्चर्य बोधक है, आश्चर्य बोधक है। हाँ, भाष्य में क्या ले, टीका में क्या वहाँ लिखा, आहो आश्चर्यजनक। हाँ, ये तो इदानी माने प्रसंगांतर हो गया, जो पूर्व का प्रसंग हो रहा था उससे थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, इसलिए जैसे कभी अत का प्रयोग कर देते हैं तो हंत अब इदानीम पुनः अपि ते तुभ्यम इदम गुह्यम गोप्यम ब्रह्म सनातनम चिरंतनम प्रवक्ष्यामि। इदानीम पुनः अपि फिर से ते तुभ्यम तुम्हारे लिए इदम गुह्यम इस गुह गोप्य रहस्यमयी सनातन ब्रह्म चिरंतनम अनादिकाल से जिसका कोई आदि और अंत नहीं है उस तत्व को बताने जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए इस रहस्यमयी अनादि अनंत स्वरूप आत्मा की बात बताने जा रहा हूँ। यत विज्ञानात् सर्व संसार उपरमो भवति, जिस तत्व के ज्ञान से सर्व संसार संसार के समस्त यह द्वंद्वों से संसार के समस्त आकर्षण से उपरमो भवति, उपरम हो जाओगे। सर्व संसार, सर्व संसार में दोनों चीज आएगा, सर्व संसार यानी सर्व संसार धर्म वर्जितम संसार के आकर्षण से उपराम हो जाओगे और संसार के द्वंद्वों से, क्योंकि भगवान ने कहा ना निर्द्वंद्वो ही महाभाव। संसार का भाव स्वभाव क्या है, यहाँ जो आता है उसको दो दो का जोड़ा मिलता है, संसार में दो दो का द्वंद्व मिलता है, काय काय का जन्म है तो मृत्यु है, संयोग है तो वियोग है, यही ना, सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, विजय है तो पराजय है, ये पूरा दो दो का एक जोड़ा है। तो हाँ, राग है तो द्वेष है, पूरा का पूरा राग है तो द्वेष है, तो यही संसार है, यही संसार है, और ये सारे संसार से उपरमो भवति, तुमको उपराम मिल जाएगा यानी शांति मिल जाएगी तुमको, संसार के धर्मों से तुम बच जाओगे। यत विज्ञानात् जानोगे अपने उस आत्मा को, यत विज्ञानात् माने जानोगे किसको, अपनी आत्मा को, और छुटकारा मिल जाएगा किससे, संसार से। क्या जानेंगे अपनी आत्मा को, यत विज्ञानात् सर्व संसार उपरमो भवति, और मुक्त किससे हो जाएंगे, उपराम किससे हो जाएंगे, संसार के लक्षणों से। इसका मतलब कि आत्मा के अज्ञान से ही ये संसार की सत्ता हमको भासित हो रही, जब तक स्वरूप का बोध नहीं हुआ तब तक संसार की सत्ता है, और जैसे स्वरूप का बोध होता है तो ये संसार गायब ही हो जाता है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं अभिज्ञानात् च यस्य मरणं प्राप्य यथा आत्मा भवति यथा संसरति तथा श्रृणु, हे गौतम। अच्छा, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो क्या है, अभिज्ञानात् च, ये शरीर में आया था, श्रेष्ठ स्थान मिला, श्रेष्ठ स्थान मिला, शास्त्र आचार्य की कृपा मिली, और फिर भी जान नहीं पाया। वो श्रुति याद आ रही, कौन सी श्रुति थी, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैन अन्यः श्रुणोति श्रुत्वापेनम। हाँ, अब जैसे इस शास्त्र में है तो इस शास्त्र में इसी शास्त्र का उदाहरण सामने रखो तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, तो ऐसा वहाँ पर था कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सुन करके भी इस आत्मा को जान नहीं पाते, क्यों, उनके अंतःकरण के दोषों के कारण। तो उसको करे अभिज्ञानात् च, इस शरीर में रहते हुए और अपनी आत्मा को नहीं जाना तो मरणम प्राप्य, तो ये शरीर छूटेगा फिर, जिसका फिर शरीर को छोड़ना पड़ेगा, और जब शरीर छूटेगा तो यथा आत्मा भवती, ये जीवात्मा का क्या होगा, बोले तथा यथा संसरत, जैसे इसका संसरण होगा, आवागमन होगा, तथा सुनो, उसको सुनो। अब यहाँ पर आत्मा का अर्थ जीवात्मा ही हमको लेना पड़ेगा, यहाँ पर यह जीव का ही आवागमन होता है, तो वह जीवात्मा का जैसे संसरण होता है वो अब तुम सुनो, अब हम तुम उसको सुना, तुमको वो सुनाते हैं। हाँ, तो जिज्ञासा वार्ता में कैसा लगता होगा, जब कैसे हाँ ठीक है, कैसा लगता होगा, यह एक जिज्ञासा है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम हमसे पूछो कैलाश में पहुंच के कैसे लगता है, वरुण से पूछ के बताना हमको। ये गए हैं हम लोग, साथ गए थे, है ना, कैलाश मानसरोवर पे पहुंच के मानसरोवर में स्नान करके कैसा लगता है, कैसे बताएंगे, बता दें हमें ठीक ठीक तुम उसको बताना, अगर ठीक ठीक बता दें हमें तो हमको बताना, है ना। नहीं कैसे लगता है बताओ, अमरनाथ पहुंच करके कैसे लगता है, पहलगांव के रास्ते से शेषनाग में रुकते हुए ब्रह्मचेतन, बता दे मैं ठीक ठीक तो हमको बताना। जहाज में चढ़ के कैसे लगता? जिसने कभी जहाज में नहीं बैठा, केवल सुना है, अगर वो पूछे कि जहाज में बैठ के कैसे लगता है, या आड़ी कार में बैठ के कैसे क्या बताएं? मुख स्वादनवत, मुख स्वादनवत कैसे लगता है क्या बताएं? ओंकारान से पूछो कैसे लगता है कैलाश पहुंच के। ये तो बस में गए थे, वहां धक्के खाते हुए, इनकी यात्रा बस से हुई थी, है ना। अच्छा हेलीकॉप्टर में बैठ के कैसा लगता होगा, कैसा लगता है कैसे लगता है, कैसे बताए, कैसे हो लगता होगा। तो ये तो वैसे जिज्ञासा है, तो इसके लिए कुछ लक्षण बताए जाते हैं, तुमको आनंद होगा, तुमको सुख होगा, जीवन में दुख नहीं होगा, मन विचलित नहीं होगा, स्वरूप में स्थिति होगा तुम्हारा सचित, ये सब उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। लेकिन कैसा होगा वो तो मूक स्वादनवत, गूंगे के गुड़ का स्वाद है, खाए और पहचाने, हाँ और कोई उपाय नहीं है, अनुभव को व्यक्त करने का और कोई उपाय नहीं। किसी भी अनुभूति को व्यक्त करना हो तो आपको शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा, और शब्द यह लौकिक होता है, लौकिक शब्दों के माध्यम से पारलौकिक अनुभूति को आप कभी भी बता नहीं सकते। एक घंटा ध्यान कभी भी किया, मन शांत हो गया, ध्यान लग गया, आंख खुली और सामने वाला पूछे अब बताओ कैसा लगा ध्यान में, क्या बताओगे, क्या बताओ। अगर ध्यान लग गया, 10 मिनट भी ध्यान लग गया, उठे कैसा लगता है, क्या बताएंगे, कुछ पहचान बताएंगे, अच्छा लगा, मस्त है, खुश है, एक सब लक्षण है। लेकिन अब उसको क्या लगता है, तुम चाहो कि बिल्कुल ठीक ठीक बता दीजिए महाराज, तो ठीक ठीक तो यही कहेंगे कि जीवन मुक्त हो जाता है, बस सर्व संसार उपर महाभवति, और नहीं जानेगा अभिज्ञानाच्चा, जब तक नहीं जानेगा तब तक फिर यस्य मरणम, फिर जिसका ये मरण होगा वो फिर यहाँ से संसरण करेगा, तो कैसे जावेगा उसको तुम सुनो, नचकेता मैं तुमको बताता हूँ कैसे जाता है। ये अगला वाला जो मंत्र है, इस प्रसंग को हमने कई बार प्रवचन में लिया होगा, तो यथा भवति तथा सुनो, जैसे होता है वैसे सुनो। तो ये प्रसंग मुख्य रूप से देखो, जो अगली श्रुति है ये प्रसंग खास करके बृहदारण्यक में विस्तार में है, बृहदारण्यक में बहुत विस्तार में है, छांदोग्य में है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा चिंतन किया गया है आपके ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र में इस पर बहुत, इस पर इसके आधार पर कई अधिकरण हैं। यह जो जीव इस शरीर को छोड़ के जाता है तो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या होता है, तो हम प्रवचन में इस विषय को कई बार समझा चुके हैं। याद होगा ना कि 4 प्रकार के होते हैं, जो हाँ 4 प्रकार के होते हैं, जो बहुत पाप करते हैं उनकी यहीं पर उनकी कोई गति नहीं प्राप्त होती, याद है ना, जायस्व मृयस्व, रोज मरे, रोज मरो और रोज जियो, जायस्व मृयस्व, ये पहली चीज हो गया, जायस्व मृयस्व माने जन्मो और मरे, क्यों, क्योंकि अभी उसके जीवन में शास्त्र को भी समझा नहीं, और उसको कह लो कि मन अनुसारी जीवन है, मनमुखी जीवन है, शास्त्र के अनुसार उसका जीवन नहीं है तो ऐसे लोगों का फिर जन्मे और मरे। और दूसरा होता है जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है लेकिन कर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, शास्त्र के अनुसार है और अभी बहुत ज्यादा उसका भक्ति और उपासना में मन नहीं लगता। कर्म अपना ईमानदारी, देखो लोक की बात क्या, ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से बाल बच्चों का पालन करते हैं। हम किसी का खेत नहीं जलाते, किसी का घर नहीं जलाते, किसी का धन नहीं लूटते। हाँ, एक सही मायने में कहें तो शास्त्र के कर्म कांड का पालन करने वाला, शास्त्र के कर्म विभाग का पालन करने वाला, वो अब वो पाप कर्म करता नहीं, उपासना भी नहीं करता, तो कहाँ जाएगा? कर्मणा पितृलोको। वो उसकी गति कहाँ होगी? पितृलोक तक। ठीक, ये समझना चाहिए पूरा। ईशावा श्रुति में भी इस पर दिया ना, वहाँ पर क्या कहा, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय युते तमः या उ विद्याया गुमरताः अन्यद् एव आहुर अविद्याया अन्यद् आहुर विद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तत याचक्षरे याद है ना। तो ये दोनों मार्ग, तो उसको मिला पितृलोक का। कोई तीसरा है जो अब वो अधोगति वाला काम तो करता नहीं, लुटेरा है नहीं, आग लगाता नहीं, किसी को जो है अन्याय करता नहीं, और शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, कर्म करते हुए थोड़ी उपासना भी करता है, कर्म करते हुए अपने इष्ट देव की, आराध्य देव की उपासना करता है, जो भी उसको उपासना समझ में आई। उपासना के बहुत सारे स्वरूप बताए, चाहे वह प्रतीक उपासना करे, चाहे अहंग्रह उपासना करे, चाहे प्राण उपासना करे, कोई उपासना करता है। तो अब उसने किया क्या जीवन में, कर्म कर्म ठीक प्रकार करता है और उपासना भी करता है, तो दोनों का कर लिया उसने समुच्चय। ठीक है ना, समझ आना चाहिए। जब दोनों का समुच्चय कर लिया तो ऐसे ऐसे जीव को विद्या देवलोको, कर्मणा पितृलोको, विद्या देवलोको। ठीक है, तीन गति हो गई ना, तीन गति हुई। हाँ, अनीति करने वाले की अधोगति, जो कर्मनिष्ठ है उसकी गति पितृलोक, तो अगले लोक में गया, फिर वहां से वापस आएगा पितृलोक से इसी जगत में। फिर कर्म और उपासना का समुच्चय करने वाला, दोनों को जीवन में लाने वाला। बस शर्त ये थी कि कर्म भी करता था, उपासना भी करता था, लेकिन पूरी तरह से अंतःकरण शुद्ध होकर के तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं किया था, इसलिए कह दिया अभिज्ञानात्य। जब तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं किया था तो उसकी गति हुई देवलोक तक, विद्या देवलोक, और वहां से भी उसको अपना पुण्य का क्षय हो जाने पर पंचांगनी विद्या के द्वारा, उसका पंचांगनी वाला जो प्रसंग आता है उसके द्वारा आता है। ये जो अधोगति वाला है इसको कोई पंचांग नहीं मिलता, जिसको कीड़ा मकोड़ा बनना है वो नहीं जाता वहां की परजन्य में जाएगा कि देवलोक में जाएगा, हाँ, वो तो यहीं जन्मा और यहीं ही मरा, उसको कोई गति नहीं मिलती। लेकिन ये इसको जो है अब वहाँ से क्रम से आना पड़ता है, इसीलिए कहा ना, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, हाँ, छीणे पुंडे मर्त्यलोकम विशन्ति। तो तीन गति हो गई, अधोगति, पितृलोक की गति और देवलोक की गति। अब चौथा जो आता है उसके लिए कहा, जिसने कर्म उपासना के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा तत्व ज्ञान के लिए आचार्य की शरण में गया और श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए स्वरूप का बोध कर लिया। जब स्वरूप का बोध कर लिया तब बोले अत्रैव विलीयन्ते, फिर उसका सबका सब यही छूट जाता है। उसने समझ लिया कि सारा का सारा स्वप्नवत है ना, तो फिर उसका ना कहीं जाना होता है और ना कहीं आना होता है। क्या कहा था, विमुक्तश्च विमुच्यते, वो अभी श्रुति में आया था, हम कल ही पढ़े थे शायद, विमुक्तश्च विमुच्यते, कल ही पढ़े थे ना शायद, जो पहले ही मुक्त था। हाँ, पहले ही मुक्त था, पहले ही मुक्त था, लेकिन अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो जान लिया उसने, तो अब वह जीवन मुक्त हो गया, अब उसको कहीं आना जाना नहीं होता। ये गति है, इसका निरूपण शास्त्रों में बार बार तरह तरह तरीके से किया जाएगा। संक्षेप में इस सिद्धांत को याद रखना है, इसकी प्रक्रिया में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना जो है ध्यान रखना है। ये गतियां हैं चार मुख्य रूप से, एक तत्वज्ञानी का कहीं जाना आना नहीं, उसका वर्णन किया जाएगा, एक कर्म के साथ उपासना करने वाले का जिसको देवलोक जाना पड़ता है और वहाँ से पंचांग्नि विद्या, पंचांग्नि के द्वारा फिर से वो वापस आता है, एक ऐसा होता है जो उपासक नहीं है, कर्मनिष्ठ है तो पितृलोक तक जाता है, वापस आता है, और एक होता है जो पूरी तरह से अधोगति में जाता है। क्यों जाता है, क्यों जाता है, तो श्रुति अभी कहेंगी यथा कर्म यथा श्रुतम। इसको जो है, ये जो है यथा कर्म यथा श्रुतम, इसको ब्रह्मसूत्र में इस पंक्ति को उठाया, इस पंक्ति को वहाँ पर उठाया, हाँ हाँ, यथा कर्म यथा श्रुतम, इस पंक्ति को वहाँ ब्रह्मसूत्र में। तो हम लोग मंत्र पढ़ लेते हैं। योनि मन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्नेनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनि मन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्नेनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। इसको थोड़ा सा जो है आप अन्वय की दृष्टि देखना, देहिनः यथा कर्म यथा श्रुतम्, यहाँ से लगाना। देहिना माने यह जो देह अभिमानी जीवात्मा है, देह का अभिमान जिसके भीतर है देहो हम, यह जो देही है, यह जो जीव है, यह जो जीवात्मा है, ये यथा कर्म यथा श्रुतम्, इसके जैसे कर्म होते हैं और जैसे इसका संस्कार होता है। श्रुतम माने यहाँ पर श्रवण कर करके जो संस्कार इकट्ठा हुआ, तो इसके जिस प्रकार से कर्म होते हैं और श्रवण करते करते जैसे इसका चिंतन होता है, उसी के अनुरूप शरीरत्वाय योनिम अन्य प्रपद्यन्ते, किसी अन्य अन्य योनि को धारण करने के लिए चले जाते हैं। यह जो जीव है, इस जीव के जैसे कर्म हैं और जैसे इसका चिंतन है, इसके भीतर जैसे संस्कार हैं, उसी के अनुरूप शरीरत्वाय, शरीर को धारण करने के लिए अन्य योनिम प्रपद्यन्ते, अन्य अन्य योनियों में चले जाते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ, शरीर प्राप्त करने के लिए। क्यों, उसका हेतु यह है ना कि यहाँ पर कर्म किया, कर्म किया, यहाँ पर दो शब्द है यथा कर्म यथा श्रुतम, तो ये श्रुतम से हम संस्कार लेते हैं, चिंतन, हाँ। तो ये अब ये विषय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना, जो यह जीव यहाँ से जब जाता है तो उसके लिए इसको कहते हैं विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, ये तीन इसके जो है हेतु होते हैं ले जाने वाले, विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा। पूर्व प्रज्ञा माने संस्कार, ये सब ब्रह्मसूत्र में विस्तार में आएगा, यहाँ पर बस इतने जितना जरूरी है उतने समझो, है ना। तो वहाँ ये तीन, कहीं पर अविद्या शब्द भी आया, विद्या की जगह पर अविद्या भी है, अविद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा। तो यहाँ पर जो श्रुतम है वो पूर्व प्रज्ञा माने संस्कार, संस्कार कैसे बैठा, चिंतन करते करते, चिंतन करते करते, हाँ। ये सुना है ना कि जैसा चिंतन करोगे वैसे जीवन हो जाता है, भृंगी कीट न्याय सुना है, भृंगी कीट न्याय भागवत में सुनाया गया कि वो कीड़े को ला करके रख दिया और धीरे धीरे वो कीड़े का रूप बदल जाता है। हाँ, भृंगी कीट न्याय, भृंगी कीट न्याय में दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन यदु मैंने भृंगी को अपना गुरु बना लिया, पूछा क्या सीखा उससे, बोले वह जो एक कीड़ा होता है भृंगी, वो एक कीड़े को ला करके और अपने घर में बंद कर देता है, उसको खिलाता पिलाता है और चोंच मारता है रोज, उसको सुई चुभोता है अपना डंक, और डंक चुभोते चुभोते बार बार जो है वो भाग पाता नहीं, चिंतन करता है कि फिर अभी आएगा, पानी भी पिलाएगा और हमको डंक भी चुभोएगा। तो वो चिंतन करते करते करते करते उसके फिर पंख निकल आते हैं, उसका शरीर का आकार बदल जाता है, और वो जो मिट्टी का घोंसला जैसा बना, मिट्टी का दीवार में बना होता है कहीं कहीं पर, हाँ पुराने कच्चे घरों में बहुत होता था, बिलनी कहते हैं, हाँ चलो बिलनी भी कह लो, हाँ तो उसमें फिर और कई होते हैं उसमें, फिर जब उसके पंख निकल आते हैं तो उसको फोड़ करके वो निकल जाता है। तो उसमें जो जीव विज्ञानी हैं, वो जीव विज्ञानी लोग कहते हैं कि जब वो डंक चुभोता है तो वो अपने भीतर का जो कुछ तत्व हैं सेल्स, वो उसमें जो है हार्मोन्स ट्रांसफर हो जाता है, उनका ये कहना है। हाँ हम लोग कहते हैं कि वह कीड़ा चिंतन करते करते वही हो जाता है, या मति सा गतिर भवे। देखो सीधा सा है, अगर आप किसी एक के कमी का चिंतन करना शुरू कर दो, किसी एक आदमी की कमी का, ये खराब है, ये दुष्ट है, ये पापी है, इसने हमारा धन लूट लिया, इसने हमको गाली दिया, इसने हमारी बेइज्जती किया, किसी एक आदमी का सवेरे से शाम तक आप उसकी कमी का चिंतन कर लो, तो चिंतन करते करते वो कमी आपके भीतर आ जाएगी, उसमें चाहे हुए चाहे ना हुए, जिसके बारे में आप जिसका आलंबन बना के चिंतन कर रहे हैं उसमें है कि नहीं है, ये बात की बात है, क्योंकि जिसमें हम कमी देख रहे हैं उसी में 25 आदमी अच्छा ही देखेंगे, 10 लोग उसको भला कह रहे हैं, तो उसमें वो कमी है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन तुम चिंतन करते थे तो वो कमी तुम में तो पक्का आ गई। तो हुआ क्या, चिंतन करते करते वो कमी आप में आ गई, और संयोग से उसी समय शरीर छूट जाए आपका तो, हाँ उसी समय। तो आपने सुना ना कि जैसी मति होगी वैसी गति होगी, आपने ये सुना था वो पक्षपाती है, वो दुष्ट है, वो तलवार लेके मारता रहता है, उसने हमारा अहित किया, उसने मेरा नुकसान किया, और संयोग से प्रारब्ध से शरीर छूट जाए तो आपके चित्त में उसके प्रति शत्रु भाव था, तो अगला जन्म आपको ऐसे जगह पर लेना पड़ेगा कि जहां से उसके साथ दुश्मनी आप निभा पाओ। कैसा होगा, यथाश्रुतम जय। तो इसीलिए संतों ने कहा अच्छा चिंतन करो, बढ़िया चिंतन करो, यथा कर्म यथा श्रुतम। तो श्रुतम माने चिंतन, श्रुतम माने आपका संस्कार, आपके भीतर जो संस्कार बैठता है, श्रेष्ठ सोचो ना। हाँ एक एक शब्द पक्का अपने मन में बिठा लो बहुत अच्छी तरह, सब संसार में जितने प्राणी हैं सबका अपना अपना जीवन है, जो जैसा होगा अपना पावेगा, हम सोच के क्यों अपना मन खराब करें, हम सोच करके किसी की कमी को सोच करके अब उसका पाप हम क्यों लेवें, किसी की कमी का हम चिंतन नहीं करते। बस एक अगर ये सूत्र बैठ जावे, समझना ये साधना के साधक के बहुत बड़े गुण हैं। पूज्य स्वामी आज याद आ रहा है, आज उनका जो है एक छोटा सा क्लिप सुना हमने अपने स्वामी दयानंद जी का, आपने दर्शन किया होगा दयानंद जी का ऋषिकेश में पुरानी झाड़ी में, एक छोटा सा भी महात्मा आ जावे कमंडल लिए हुए, कमंडल लिए हुए फक्कड़ आ जावे तो भी उसको हाथ जड़ कर आओ संत भगवान आओ आओ महाराज, हाँ ले जाओ भंडारा में, अपने साथी सेवक कहते ले जाओ भंडारा में, पहले भोजन करो, कुछ दक्षिणा भी दिला देना, छोटा सा महात्मा आ जावे तो हाँ। ऐसे महापुरुष वो तो समाज अपने भारतवर्ष के लोग तब जाने जब नरेंद्र मोदी उनके पास गए, तब ज़्यादा हम प्रचार हुआ है ना, नहीं तो बस चिन्मय मिशन वाले ही जो है ज़्यादातर जानते थे। तो ऐसे महापुरुष और छोटा से छोटा महात्मा, तो आपको अच्छा देखना है ना, अच्छा देखना है। समस्या तो तब आती है जब कोई कोई ऐसे इतना उनका जो है, अब वो वो समझो कि गेंद ऊपर उठती है और कब नीचे गिरेगी भरोसा नहीं। कभी कभी कोई कोई अपने आचार में ही कमी ढूंढ लेते हैं। याद करो वो नमामि स्मिशान कब शुरू हुआ था, उस प्रसंग को याद कर लो ना। उस समय काक भुसुंडी ने अपने आचार जो उनके गुरुदेव थे ब्राह्मण देवता जो समझाते थे उन्हीं के बारे में कहा क्रोध की द्वैत बिन द्वैत को भी न ज्ञान। गुरु जी को क्रोध आ गया, इसका मतलब गुरु जी जो है क्रोध कर रहे हैं, तो क्रोध तो द्वैत में होता है। हाँ, और द्वैत कब होगा, जब अज्ञान होगा, मतलब गुरु जी तो अभी अज्ञानी हैं। यही तो हुआ और परिणाम स्वरूप फिर उनके जीवन में वो स्थिति आ गई कि फिर अगर उन्होंने कह दिया एक बार, जा सपदी हो पक्षी चंडाला, जा तू चंडाल पक्षी बन जा, कौवा बन जा, फिर कोई दूर नहीं कर पाया। उसके पहले का प्रसंग, उसका पूरा प्रसंग पढ़ने लायक है। पहले भगवान शंकर जी नाराज हो गए, जब भगवान शंकर जी नाराज हो गए तो उनके जो गुरु जी थे उन्होंने स्तुति किया नमामि स्मिशान, तो भगवान शंकर जी ने समाधान कर दिया। हाँ, गुरु जी आए थे तो उठे ही नहीं थे उस समय, तो भगवान शंकर जी ने श्राप दिया और उस समय पर स्तुति किया तो उस श्राप तो समाधान हो गया। लेकिन जब गुरु जी ने श्राप दे दिया, जा पक्षी बन जा, कौवा पक्षी बन जा, फिर उससे कोई उबार नहीं। जब पुनः अपनी गलती महसूस किया तो इतने कह दिया, जाओ तुमको कौवा के शरीर में ही भक्ति मिलेगी, भगवान का भजन इतने तो ना। लेकिन कौवा का शरीर मिला तो ये बहुत विडंबना होती है, ये स्थिति बहुत सावधान। यथा कर्म यथा, हमको सृष्टि में किसी में भी दोष नहीं देखना है, किसी में। एक लाइन, हाँ क्या था वो, हाँ, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों हो तो उदास। सुना इस ना? नहीं सुना? कबीर साहब की जो झोपड़ी थी ना, वो किसी कसाई के बगल में थी, बनारस में बगल में कसाई था। तो कसाई का काम रोज जो है, कभी बकरा काटे गला, बकरे का गला काटे, कभी मुर्गे का गला काटे। तो उनको दिल में कभी कभी दर्द होता था, क्योंकि जब गला कटे तो ची ची करता था, चीखता था। तो अब करें क्या, अपने मन को समझावें। तो जब प्रवचन का समय आया तो उन्होंने यही कहा, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, हाँ हमारी झोपड़ी गला काटने वालों के पास है, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों हो दो सास। अपने भीतर वो नहीं लाना। ये पंक्ति आपको ब्रह्मसूत्र में जाएगी, इसलिए जो है इस पर जो है यथा कर्म, यहाँ इतना ही समझना, बस इतना ही। जैसा कर्म होगा और जैसा श्रवण होगा उसी के अनुरूप उसको अपना शरीर प्राप्त होगा। इसको सरल भाषा में क्या, हम भागवत वगैरह में क्या सुनाते हैं, किसी का मन अगर दयालु होगा तो उसको उस ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे शरीर में जाना पड़ेगा जहाँ से वो सबका भला कर सके, यही ना। क्योंकि यहाँ दयालु है तो उसको उस तरीके का शरीर मिल जाएगा कि जाओ किसी ऐसे बहुत बड़े राजा के यहाँ पैदा हो जाओ, सबको दान करते रहो, दया करो, गाय बन जाओ दूध देते रहो। हाँ, तो ऐसे ही उसी प्रकार जिस प्रकार से होगा, किसी के चित्त में ऐसी चित्त वृत्ति है नहीं, हमारा परिवार, हमारी बच्ची, हमारा बेटा, हमारा दामाद, हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा, और शरीर छूट गया, ज्ञानवान प्राप्त किया नहीं, उपासना भी नहीं किया, तो कर्म उसके यही से रहे, तो उसी घर में जाओ या तो बैल बन के बैठो या तो कुत्ता बन के बैठो। अगर काम करने का दिल था कि सबकी देखभाल करूं तो बैल बन जाओ, जुते रहो। और ये भाव था बैठे बैठे दरवाजे पर, यहां चारपाई पे बैठे बैठे भजन किया नहीं, जाप किया नहीं, पूजा किया नहीं, कोई उपासना नहीं, बैठे बैठे पाप भी नहीं किया, हाँ कोई लेने ना पावे, ये सब घर बिगाड़ देंगे, ये सब अकल वाले नहीं हैं, 40 साल के हो गए, 50 साल के, इनको समझ में नहीं आती बात। और मन में बुढ़े लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, हाँ चंद्रेश निकल आए तुम, भगवान भला करे। हाँ नहीं तो ज्यादातर यही होता है, सभी घरों में यही होता है, बच गया ईश्वर की कृपा है। क्योंकि वो हमारा कहना सुनते नहीं, हमारा कहना सुनते नहीं, और फिर बुजुर्ग आदमी करेगा क्या। तो बैठे बैठे फिर जो है दरवाजे पर कौन आया था, क्यों आया था, क्या मांग रहा था, फिर कब आवेगा, काहे के लिए आना, उसका घर कहाँ है, यही यही करता है। तो फिर बोले अच्छा कर्म किया, नहीं तो जाओ अगले जन्म में कुत्ता बन जाओ, रखवाली करते रहो। हाँ तो कुत्ता बन जाओ, रखवाली करते रहो। यथा कर्म यथा योनिम अन्य, योनिम अन्य यहाँ पर बहुत सारी योनियों का है ना, तो अनेक अनेक कर्म के अनुसार उसको योनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की पंक्ति में आना, फिर वही अन्य स्थाणुम अनुसंयंती, अन्य इसमें देखो ना स्थाणुम अन्य अनुसंयंती, तो यथा कर्म यथा श्रुतम अन्य अन्य यथा कर्म यथा श्रुतम स्थाणुम अनुसंयंती। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कर्म ऐसे हैं या जिनका वो निगेटिव संस्कार है शकुनी के जैसा, तो स्थाणुम अन्य जाओ, कहाँ चले जाओ, स्थाणुम अस्थावर बन जाओ। हाँ जैसे वो नलकोबर मड़गिरी पेड़ बन गए, तो हम तो कहेंगे वृक्षों में भी तो जो है चेतन है ना, थोड़ी सी गलती हो गई तो जाओ, हाँ अनुसंयंती जाओ, वृक्ष आदि बन जाओ, हाँ अधोगति में चले जाओ। आप बने थे मनुष्य और मनुष्य से चले गए कहाँ पर, अधोगति में चले गए, अधोगति में हो जाओ। भाष्य देख लेते हैं, योनिम देखो, योनिम योनि द्वारम शुक्र बीज समन्विताः संतः अन्य केचित अविद्यावंतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय शरीर ग्रहणार्थम देहिनो देहवंतः योनिम प्रविशन्ति इत्यर्थः। योनिम योनि द्वारम, द्वार है जहाँ से निकलने का, द्वार होता है वहाँ से बाहर निकलने का। तो यहाँ पर जो मंत्र में योनिम है, इसका मतलब है कि जहाँ से जीव पैदा होता है। योनि क्यों पैदा हुआ, बोले शुक्र बीज समन्विता संता, क्योंकि रज और वीर के मिलने से गर्भ में जीव पला। शुक्र बीज रज और वीर मिलने से गर्भ में जीव का पालन पोषण हुआ, तो योनि से बाहर आया। कौन, केचित अविद्यावंतः, जो अज्ञानी था जिसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, वो फिर से पहले भी मनुष्य शरीर पाया रहा होगा, ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो योनि द्वार से बाहर आएगा, और फिर से ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, फिर से शरीर धारण करने के लिए कहीं और शरीर में जाएगा। चूंकि पूर्व के शरीर में उसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, विद्या नहीं प्राप्त किया, तो वह रज वीर के संयोग से गर्भ में गया और गर्भ से योनि द्वार से बाहर आया, और बाहर आकर के फिर से उसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अविद्या में ही उसका जीवन बीत गया। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, तब ऐसे मूढ़ लोग प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय, फिर वो शरीर ग्रहण करने के लिए वह जीव अलग अलग योनियों में प्रविशंति प्रवेश करते हैं। अब अलग अलग योनियों में समझना कि ये पशु भी हो सकते हैं, देवता भी हो सकते हैं। हाँ वही यथा कर्म यथा श्रुतम, पशु पशु में भी तीन विभाग होते हैं। हाँ कुछ पशु होते हैं जो पूजनीय होते हैं, कौन, आपकी गाय है ना, गाय हो गया। हमारा एक पक्षी होता है नीलकंठ, दिखाई पड़ जाए तो हम लोग कहते हैं बड़ा आज शुभ है। हम लोग बचपन में कहते थे नीलकंठ दिखाई पड़ गया तो बहुत शुभ हो गया, तो पक्षी है अभी पूजनीय हो गया। हाँ तो नीलकंठ है, गौ माता है हमारी पूजनीय हो गई, हाथी है गणेश जी बन गए, हाथी है गणेश जी बन गए, मोर है हाँ हमारा कार्तिकेय जी के सवारी पूजनीय हो गए, हाँ कबूतर नहीं मान। जो दूसरी श्रेणी है इसी पशुओं में देखो, पशु में ही दूसरी श्रेणी देखो, वो क्या है कि जो आपके पाले जाते हैं घर पे लेकिन पूजनीय नहीं होते, पाले जाते हैं आप उनको खिलाते पिलाते हो लेकिन पूजनीय नहीं होते, कौन, बैल है, घोड़ा है, बैल है, घोड़ा है, कुत्ता है, इन्हें पाले जाते हैं, आप उनको खिलाओगे पिलाओगे लेकिन पूजनी नहीं हुए, है ना। तो कौन हो गए? वो सत्वगुणी हो गए, वो रजोगुणी हो गए, मतलब वो थोड़े उसमें भी कर्मों में भी थोड़ा उत्तम रहा होगा, वो मध्यम रहा होगा। हाँ, गधा है, घोड़ा है। और पशुओं में भी तीसरी श्रेणी है, जो दरवाजे पर आ जाए तो डंडा लेके खेदो खेदो भगाओ भगाओ, कोई पालता नहीं उसको, कौन। अब उसमें हिसाब लगा लो। हाँ, हाँ, जंगली भेड़िया हैं, हाँ भेड़िया हैं, शेर हैं, अपना ये सारे के सारे जिनको देखते ही आदमी दूर भाग जावे, बहुत सारे जंगली जीव जंतु हैं, पशु आदि हैं, है ना। तो अब वो सबका सब वो तमोगुणी मान, वो तमोगुण प्रधान हो गए, वो रजोगुण प्रधान हो गए, वो सत्वगुण प्रधान हो गए। अब ऐसे हिसाब लगा लेना पूरा का पूरा। अस्थावर जैसे हुए, देखो फिर देहधारी, देवता में भी जैसे तीन विभाग हो जाएंगे देवता में। उपासना किया, उपासना किया लेकिन सत्वगुण से युक्त होकर उपासना किया, ज्ञान नहीं प्राप्त किया, देवता बन गए, तो देवता में भी पुण्य के अनुसार तीन श्रेणी हो जाएगी, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। तो उत्तम कौन हो गए? जो ब्रह्मलोक में पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास बैठ करके सत्संग आदि कर रहे हैं। हाँ, मध्यम कौन हो गए? जो इंद्र बन गया राजा, रजोगुणी हो गया ना, उत्तम वाले सत्संग कर रहे हैं। हाँ, बृहस्पति देवता हो गए, बृहस्पति देवता हो गए, शुक्राचार्य हो गए, ब्रह्मलोक में पहुंच गए, उत्तम हो गए। मध्यम कौन? राजा बन गए, भोग कर रहे हैं, और उसमें भी निकृष्ट भी होते हैं और इनसे नीचे भी होते हैं, देवताओं में भी ऐसे होते हैं जो जाकर के महात्माओं का ही कुछ ना कुछ जो है बुरा भला कभी कभी बोल देते हैं। बहुत बार ऐसे पुराण में पढ़ोगे, हाँ, देवता लोग आकर के महात्माओं को भी सताते हैं। हाँ, नाम अभी वही याद रहा, नलकोबर मणग्रीव का नाम याद आ रहा है। गंधर्व, गंधर्व नाम था कौन? हु नाम का गंधर्व था जो, हाँ हु नाम का गंधर्व जो मगरमच्छ बना था, हाँ हाँ गजेंद्र का हाँ पांव पकड़ा था जो, हाँ चित्रकेतु बन गए, ऐसे बहुत तरह के हो साथ। हाँ हाँ, इंद्र का बेटा जयंत, अभी देवता तो बने लेकिन कैसे हो गए? निकृष्ट तरीके के हो गए। तो जैसे देवताओं में भी तीन, फिर पशुओं में भी तीन, वृक्षों में भी तीन तरीका हो जाएगा। अगला जो मंत्र, अगली जो पंक्ति है वो स्थाणु के लिए हो गए ना, तो वृक्षों में भी तीन तरीके का हो जाएगा। एक पेड़ होता है जो पूजनीय होता है, हाँ पीपल, बरगद, है ना, तुलसी। देखो बने तो पेड़ लेकिन हो गए कौन? पूजनीय, उत्तम हो गए। इसमें भी दूसरे होते हैं जो फल फूल दोनों देते हैं, पाले जाते हैं। आम है, आंवला है, कटहल है, ये तमाम तरह के पेड़ हैं, पूजनीय नहीं है, हाँ लेकिन हम उनकी सेवा करते हैं, पालते हैं। और हाँ कह था वो तीसरे में चला जाएगा। हाँ, आप जैसा भी समझो, लेकिन तीसरे तरीके का जो होता है वो भी पेड़ होते हैं, जिसमें आप बबुल को सबसे पहले रख लो, झाड़ झंखाड़ है आप काट के उसको बराबर फेंकते रहते हो, ऐसे सब जगह पर तीन तीन विभाग हो जाए। अगली पंक्ति देखते हैं, अस्थाणुम, देखो अस्थाणुम वृक्षादि स्थावर भावम अन्य अत्यंत अधमाह मरणम प्राप्य अनुसंयंति अनुगच्छन्ति। अस्थाणु माने वृक्षादि स्थावर भाव, वृक्ष आदि, स्थावर माने एक जगह पर स्थिर रहते हैं, जो हिल डुल नहीं सकते, बाहर चल नहीं सकते। अन्य अत्यंत अधमा, जो अधम लोग थे, ठीक से कर्म नहीं किए ऐसे लोग, मरणम प्राप्य, मरने के बाद अनुसंयंति अनुगच्छन्ति माने फिर वो जाके पेड़ पौधे आदि बन जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक तो जो है शरीर धारण कर लिया, मनुष्य के शरीर में आया या पशु के शरीर में आया, और एक वृक्ष क्यों बन गया? कहते यथा कर्म यद यस्य कर्म तद यथा कर्म यही यादृशम कर्म इह जन्मनि कृतम तद वसेन इति एतत्। यथा कर्म माने यत यस्य कर्म, जिसका जैसा कर्म है तद यथा कर्म, उसका वही वाला कर्म, यही यादृशम कर्म इह, इस जन्म में जिस प्रकार के कर्म जिसने किया वही उसी के बसीभूत हुआ कृतम तदवसेन, उसी कर्म के वशीभूत हुआ वो उसको उस प्रकार के लोक में ले जाता है। ध्यान से समझना, यथा कर्म, पहले यहाँ यथा कर्म यद यस्य कर्म, यहाँ पर अब कर्ता के लिए, कर्ता की दृष्टि से है करने वाला, यद यस्य कर्म जिसका जैसा कर्म है, यहाँ कर्ता का प्रधान है। फिर तद यथा कर्म, अब एक कर्म प्रधान है, क्रिया प्रधान हो गई, हाँ कर्ता, कर्ता और क्रिया प्रधान। तद यथा कर्म, उसने जिस प्रकार से कर्म किया तो उसका वो जो किया गया कर्म है यही यादृशम कर्म, जिसके द्वारा कर्ता के, जिस कर्ता के द्वारा जिस प्रकार की क्रिया की गई उसका वही कर्म इस जन्मन में जो किया उसी के वशीभूत हुआ वो अमुक अमुक शरीर में जाता है। भाई कर्ता ही तो करेगा ना कर्म, तो कर्ता ने जिस जिस प्रकार का कर्म किया तो उसका कर्म ही उस प्रकार का फल देता है और उसको अमुक अमुक योनियों में ले जाता, वही उसका प्रेरक होता है, वही उसको गति देता है। तथाच यथाश्रुतम, उसी तरीके से नीचे की पंक्ति लगाना, तथाच यथाश्रुतम यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम तद अनुरूपम एव शरीरम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ। करें देखो, तथाच और भी समझना, यथाश्रुतम जैसे श्रवण किया, ये मंत्र में है यथाश्रुतम, इसका अर्थ करते हैं, यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम जिस प्रकार का उसने ज्ञान प्राप्त किया, चिंतन किया, तद अनुरूपम एव शरीरम उसी अनुरूप में उसी प्रकार से वो शरीरम प्रतिपद्यन्ते उसी प्रकार का वो शरीर प्राप्त करेगा। अभी कोई ही एक हमारे मोबाइल पे मैसेज आया, कोई एक बच्ची जो हमारी बहुत ही ज़्यादा जो है सेवा करती थी, बहुत प्रे, तो शादी हो गई, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, तो उसने हमको मैसेज लिखा, उसने लिखा, अब देखो सत्संगी कैसे लिखते हैं, उसने लिखा, स्वामी जी पूर्व जन्म में हमने स्त्री का चिंतन किया होगा तभी हमको ये शरीर मिला ना, सही है कि गलत? क्या जवाब दें? पूर्व जन्म में हमने स्त्री का चिंतन ज़्यादा किया होगा तो हमको स्त्री का शरीर मिला, और यहाँ संसार में हम जो संसार का होता है पराधीन सपने हो सुख नहीं उसे भोग रहे हैं। हमने लिखा 100% सही, हमने बिल्कुल ही लिखा 100% सही, 100% सही, एक दो हाँ हाँ। जड़ भारत, भारत सम्राट थे जब हिरण का चिंतन करते करते हिरण बन गए। अरे एक बात और है, अब इसी को दूसरे तरीके से, अगर कोई वही हिरण का बच्चा महात्मा जी का चिंतन करते करते फिर वो राजा रहुगण बन गया, सौवीर देश का, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण बन गया ना। तो अगर आप श्रेष्ठ का चिंतन करने लगो, संत का चिंतन करने लगो, भगवान का चिंतन करने लगो तो ऐसे बन जाओ। उपासना का पूरा सिद्धांत ही, उपासना का मूल सिद्धांत यही है कि जिसका चिंतन करोगे उसी के जैसे बन जाओगे, उसी का लोक आपको प्राप्त हो जाएगा जिसका भी चिंतन करोगे। विज्ञानम उपार्जितम तद अनुरूपम ये शरीरम प्रतिपद्यन्ते, उसी के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है। देखो फिर से श्रुति देते हैं भगवान, यथा प्रज्ञम ही संभवाह ऐतरी श्रुति, इति श्रुति अंतरात, अन्य भी श्रुति में ऐसे कहा गया है। इसलिए जिसका जैसा कर्म होगा, जिसकी जैसी प्रज्ञा होगी, संस्कार होगा, जैसा चिंतन करेगा वैसे बनेगा। अच्छा सोचोगे अच्छा बनेगो, बढ़िया सोचोगे बढ़िया बनोगे, भगवान का सोचोगे भगवान कृपा करेंगे, गाली दोगे तो गाली पाओगे, उल्टा यही तो है ना। फिर जो आप राग द्वेष बनाओगे तो राग द्वेष में आपका अंतःकरण दूषित हो जाएगा, मैं मेरा पना बनाओगे, भेद बुद्धि रहोगे तो भेद बुद्धि होगी, तो पहले कहा था मृत्यु समृत्युम आपनोति या इह नाना नाने वो पश्यति, ऐसा कहा था ना, और दो बार कहा था ये मंत्र, दो बार आया था ये पंक्ति दो बार आई थी, मृत्यु समृत्युम आपनोति। तो अब जब भेद भगवान दो दो बार कहते हैं तो भेद बुद्धि बनाओगे, ये मैं ये मेरा वो तुम्हारा, तो फिर बार बार मृत्यु समृत्युम आपनो, जन्मो और मरो, बार बार उसी में जाते रहो आते रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।